Düşlerin Efendisi Yusuf. Yazan Albert Hirsch. Seslendiren Hakan Bozbey. Yusuf'un Düşleri. Kenan ülkesinin kızgın güneşinde başak toplayan 17 yaşındaki delikanlı, havanın kararmaya yüz tuttuğunu görünce eve geri döndü. Yorulmuştu. Kapının önündeki çeşmede elini ve yüzünü yıkadıktan sonra içeri girdi. "Hoş geldin Yusuf." Babası her zamanki gibi onu güler yüzle karşılamıştı. "Gel, sofraya otur. Kardeşlerin de az sonra burada olurlar." Yusuf'un babası Yakup yaşlı bir adamdı. Tam 12 oğlu vardı. Oğullarının arasında en çok Yusuf'u severdi. Çünkü o çok çalışkan, dürüst ve iyi niyetli bir gençti. Üstelik çok ileri bir yaşında, evlat sahibi olmaktan ümidini kestiği bir anda onun babası olmuştu. Bu yüzden küçüklüğünden beri onu kayırır, sevgisini ona diğer oğullarından daha fazla gösterirdi. İyi cins, rengarenk kumaşlardan güzel bir elbise diktirmişti ona. Sofrada yiyeceğin en lezzetli kısımlarını daima onun yemesini isterdi. Diğer kardeşleri ise bu durumdan hoşnut değildiler. Onlar da bütün gün çalışıyor, babalarının sürülerini güdüyor, tarlalarını ekip biçiyorlardı. Yusuf'a farklı muamele gösterilmesi onları çok rahatsız ediyor, ancak babalarına duydukları saygıdan ötürü seslerini çıkartamıyorlardı. Bu nedenle tüm kıskançlıklarını, nefretlerini Yusuf'a yöneltmişlerdi. Artık abilik yapmak bir yana dursun, onunla konuşmuyor, gerekmedikçe yüzüne dahi bakmıyorlardı. Eve gelip Yusuf'la babalarının sofrada oturduklarını görünce nefretleri daha da arttı. Karanlık bakışlarla birbirlerini süzüp kötü kötü başlarını salladılar. Şu küçük piç kurusunun haddini er ya da geç bildireceklerdi. O dünyaya gelmeden önce ne güzel bir yaşantıları vardı. Babaları her birine sevgi ve saygıyla yaklaşıyor, bir dediklerini iki etmiyordu. Oysa şimdi, evde sadece Yusuf denilen bu ufaklığın borusu ötmeye başlamıştı. Bu durumun mutlaka değişmesi gerekiyordu. Sessizlik içinde yenilen akşam yemeğinden sonra, Yakup kısa bir dua etti ve yatmaya gittiler. Rahat döşeğine uzanmış olan Yusuf, bir türlü uyuyamıyordu. Kardeşlerinin kendisine kim beslediklerinin farkındaydı. Babasının kendisine olan ilgisinden şüphesiz hoşnuttu. Ama yine de kardeşleriyle arasını iyi tutmak istiyordu. Ne de olsa bu dünyada onlardan başka kimsesi yoktu. Üstelik babaları yaşlı bir adamdı. Vakti gelip öldüğü zaman 12 kardeş baş başa kalacaklardı. O zaman onların şerrinden kendisini kim koruyabilirdi ki? Bir müddet daha bu düşüncelerle boğuşan Yusuf, gün boyu çalışmanın verdiği yorgunlukla uykuya yenik düştü. Ancak sabah olup uyandığında, gece gördüğü tuhaf düşün etkisiyle tir tir titriyordu. Hızla giyinip aşağı indi. Anneleri sofrayı hazırlamış, kardeşleri yerlerini almışlardı. Babaları Yusuf gelmeden yemeğe başlamalarına izin vermediği için öfkeyle onun aşağı inmesini bekliyorlardı. "Özür dilerim," dedi Yusuf, soluk soluğa sofraya otururken. "Gece çok tuhaf bir düş gördüm. Etkisinden kurtulmam hayli zor oldu. Bu nedenle hazırlanmakta geç kaldım. İzin verirsen düşümü anlatmak istiyorum baba. Belki yorumlamakta bana yardımcı olabilirsiniz." Yakup gülümseyerek başını salladı. Yusuf'un çok özel bir çocuk olduğunu biliyordu. Bu nedenle heyecanla onun anlatacaklarını dinlemeye başladı. "Düşümde hep birlikte babamın tarlasında çalışıyorduk," diye söze başladı Yusuf. "Başakları büyük demetler halinde toplayıp bağlıyorduk. Ansızın benim demetim titremeye, hareket etmeye başladı. Sonra yavaşça dikilip dimdik durdu. Biz şaşkınlıkla neler olduğunu anlamaya çalışırken sizin demetleriniz de yavaşça dikildiler ve benimkine yaklaşıp etrafını çevirdiler. Bir an öyle bekledikten sonra benim demetimin önünde eğilip kalkmaya başladılar. Onlar öylece eğilip kalkarken uyandım. "Hah!" diye bağırdı abilerinden biri. "İşte bir bu eksikti. Sen ne demek istiyorsun? Başımıza kral olacağını mı söylemeye çalışıyorsun? En küçüğümüz olduğunu unutma." Diğer abileri de benzer sözlerle ona bağırıp çağırdılar. Yusuf'un burnunun artık iyice büyüdüğünü, babalarının ilgisini suistimal ettiğini, kendisini bir kral sanmaya başladığını söylediler. Yaşlı Yakup'sa tek kelime bile söylemeden düşünceli gözlerle en küçük oğluna bakıyordu. Evet, bu çocukta gerçekten de farklı bir şeyler vardı. Yakup ve oğulları ertesi sabah kahvaltı sofrasına oturduklarında Yusuf'un yüzünde derin bir endişenin izleri vardı. "Neyin var oğlum?" diye sordu Yakup ona. "Kaygılı görünüyorsun. Canını sıkan bir şey mi oldu?" "Doğrusunu istersen evet baba. Bu gece de bir düş gördüm. Ama bunu anlatmaya korkuyorum. Abilerim dün bana çok kızmışlardı. Bu sefer kim bilir ne derler." "Anlat hadi," diye güldü abilerinden biri. "Bizden üstün olduğunu düşündüğün için işine gelen düşler uydurmakta üstüne yok. Bakalım bize yine nasıl hakaret edeceksin?" Yusuf derin bir nefes alarak anlatmaya başladı. "Bu kez de tarlada çalışıyordum. Güneş gökyüzünde ışıl ışıl yanarken ansızın ay ve yıldızlar ortaya çıktı. Ben şaşkın şaşkın onlara bakarken güneş, ay ve 11 yıldız etrafımda toplanıp önümde eğilmeye başladı. Sofrada derin bir sessizlik oldu. Bir müddet kimse tek kelime bile söylemeye cesaret edemedi. Sonra abileri dün sabah olduğu gibi öfkeyle bağırıp çağırmaya başladılar. Fakat Yakup bir el hareketiyle onları susturdu ve dışarı gönderdi. "Bir daha böyle bir düş görecek olursan," dedi sessizce beklemekte olan Yusuf'a, "sakın onu abilerine anlatayım deme. Sen benim en küçük oğlumsun. Yaşlılık günlerimde senin baban oldum. Bu benim için büyük bir mutluluktu. Elbette diğer oğullarımı da en az senin kadar seviyorum. Ama hayatın her döneminin sevgisi farklı oluyor. Abilerinin seni kıskandığını biliyorum. Şeytana uyup sana bir kötülük yapmak isteyebilirler. Bu yüzden onları kızdırmamaya çalışırsan iyi edersin. Bundan böyle gördüğün düşleri gelip sadece bana anlat." Yusuf köle olarak satılıyor. Günler bu şekilde akıp gitti. Yakup'un hayvanları son yıllarda oldukça çoğalmıştı. Sürüler ağıllara sığmaz olmuştu. Hayvanların bir kısmını elden çıkarmak gerektiğine karar verdiler. Çünkü bunu yapmadıkları takdirde onlara gerektiği gibi bakamayacaklarından korkuyorlardı. Böylece Yakup, oğullarını hayvanlarının bir kısmını satmak üzere Şekem adı verilen yere götürmekle görevlendirdi. Ancak Yusuf'a evde kalmasını söylemişti. Şekem'e giden yol uzun ve zorluydu. Sevgili oğlunun zahmet çekmesine içi el vermiyordu. Onun evde kalacağını öğrendikleri zaman abilerinin içi bir kez daha öfkeyle doldu. Demek kendileri dağ tepe demeden hayvan güdüp yollarda zahmet çekecek, o da evde oturup keyfine bakacaktı, öyle mi? Bu işe canları korkunç şekilde sıkıldıysa da, babalarına duydukları sevgiden ötürü ağızlarını açıp tek kelime söylemediler. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Yakup ansızın fikrini değiştirdi ve küçük oğlunu yanına çağırdı. "Sevgili oğlum Yusuf," dedi ona. "Abilerini hayvanları satmakla görevlendirip Şekem'e gönderdim. Ama şimdi içime bir kurt düştü. Kim bilir, Belki de sana olan sevgimden ötürü bana kızıp, hayvanları uygun olmayan bir fiyata satmaya kalkarlar. İyisi mi bir an önce yola koyulup onlara yetiş. Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol et ve gelip bana gördüklerini anlat. Yusuf, babasının bir dediğini iki etmeyen bir delikanlıydı. Derhal azık torbasını hazırladı, kırbasına su doldurdu ve ev halkıyla vedalaştıktan sonra yola koyuldu. Bir süre sonra Şekem'e ulaştı. Ancak ortada abilerinden eser bile yoktu. Sonra uzun uzun hayvan gütmeye uygun kırlarda dolaştı. Ancak onları bir türlü bulamıyordu. Tam başlarına bir iş gelmesinden korkmaya başlamıştı ki, karşıdan bir adamın geldiğini gördü. Yusuf onu görünce çok sevinmişti. Bu adamı tanıyordu. Babasını sık sık ziyarete gelen dürüst bir insandı. Derhal yanına giderek onu selamladı. "Ben de seni selamlarım Yusuf," diye karşılık verdi adam. "Burada ne işin var?" "Abilerimi arıyorum. Babamın sürülerini Şekem'e getirip satacaklardı. Fakat ne kadar aradıysam da onları bulamadım. Acaba sen nerede olduklarını biliyor musun?" "Evet," dedi adam kaşlarını çatarak. "Dur bir düşüneyim. Bir yere gideceklerinden söz ediyorlardı. Neresiydi? Hah, evet. Dotan'a gideceklerini söylüyorlardı. Acele edersen onları yakalayabilirsin." Yusuf teşekkür ettikten sonra yola koyuldu. Uçsuz bucaksız kırlarda yürürken abileri onun gelişini uzaktan gördüler. "Şuraya bakın!" diye bağırdılar onu görünce. "Kendisini kral zanneden kardeşimiz Yusuf geliyor. Onu babamız göndermiş olmalı. Ona kalsa buraya asla gelmezdi. Peki babamız onu neden gönderdi acaba?" "Bize güveni kalmadığından olmalı. Yusuf'u o kadar çok seviyor ki bize üvey evlat muamelesi yapmaya başladı. Belki de hayvanları satıp parayı ona götürmeyeceğimizden kuşkulanıyordur." "Doğru. Gözü ondan başkasını görmez oldu. Ne yapalım? Bir fikri olan var mı?" "Benim aklıma bir şey geliyor ama," dedi kardeşlerden Yahuda adında olan. "Nedir?" diye sordu diğerleri heyecanla. "Onu öldürelim. Cesedini çöldeki kuyulardan birine atarız. Babama da onu vahşi bir hayvanın parçaladığını söyleriz. Bakalım o zaman gördüğü düşlerin ona ne faydası olacak." Diğerleri bu fikri çok beğendiler. Yusuf'a uzun zamandır kin besliyorlardı ve nefretleri zihinlerini bulanıklaştırmıştı. Ama Ruben adlı kardeş, diğerlerinin gözlerini kan bürümüş olduğunu anlayınca bir anda kendine geldi. Hiç suçu olmayan bir insanı, üstelik en küçük kardeşlerini öldürmek ne büyük bir günahtı. Üstelik babaları onun öldüğünü duyunca üzüntüden deliye dönecekti. Bu olacak bir şey değildi. Bu korkunç plana engel olmak zorundaydı. "Yusuf hiçbir günahı olmayan bir çocuk," diye çıkıştı diğerlerine. "Evet, babamız onu bizden fazla seviyor. Ama bunda onun kusuru nedir? Babamızın yaşlılığında doğmuş olması kendi kabahati değil ya. Durduk yerde kan döküp günaha girmenin anlamı yok. Onu şuradaki susuz kuyulardan birine atın. Ne yapacağımıza sonra karar veririz." Ruben böyle diyordu ama gerçek amacı Yusuf'u kurtarıp babalarının yanına geri götürmekti. Diğerleri bu fikirden fazla hoşlanmasalar da Yusuf çok yaklaşmış olduğu için ona itiraz etme fırsatı bulamadılar. Küçük kardeşleri onları selamlamak üzere elini kaldırdığı anda üzerine atlayarak onu kıskıvrak yakaladılar. "Gel bakalım kral hazretleri," diye alay etti İssakar. "Demek bizi şereflendirmeye karar verdin. Ne büyük bir onur." "Bu da ne demek oluyor?" diye bağırdı Yusuf şaşkınlıkla. "Ne yapıyorsunuz? Beni buraya babamız gönderdi. Hayvanların ve satışların durumunu öğrenmek istiyor." "Bu ne acele böyle?" diye bağırdı Levi. İşimizi bitirdiğimiz zaman nasıl olsa geri dönecektik. Ama sen babamızın kanına girdin değil mi? Mutlaka ona bizim işe yaramaz beceriksizler olduğumuzu, hayvanları iyi bir fiyata satmayı başaramayacağımızı söylemişsindir. Hatta hayvanların satışından elde edeceğimiz paranın tümünü ona vermeyeceğimizi bile düşünmüşsündür. Buraya kendi payını mı almaya geldin? Al sana payın. Abileri Yusuf'un sırtındaki rengarenk giysiyi çıkarıp bir kenara attılar. Sonra da onu susuz kuyunun içine sallandırdılar. Heyecan ve korku karınlarının guruldamasına sebep olmuştu. Açlıklarını bastırmak için bir ateş yakıp etrafına oturdular. Sessizce azıklarını yerken bu işin sonunun nasıl geleceğini düşünüyorlardı. Birkaç parça öteberi satın almak üzere yakınlarındaki bir köye giden Ruben'in sözleri akıllarının az da olsa başlarına gelmesine sebep olmuştu. Kara kara bu beladan nasıl kurtulacaklarını düşünüp duruyorlardı. Yusuf olmadan eve geri döndükleri takdirde babalarına ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Onu vahşi hayvanların parçaladığını söyleseler, yaşlı adam üzüntüden oracıkta düşüp ölebilirdi. Yusuf'u kuyudan çıkartıp yanlarında geri götürseler, onun babalarına her şeyi anlatacağını düşünüyorlardı. O takdirde babalarının gözünden ebediyen düşmüş olurlardı. Bir müddet sonra uzaklardan hafif bir uğultu yankılanmaya başladı. Yusuf'un kardeşleri, hayatlarını kırlarda ve çöllerde geçirmiş adamlar olarak bu sesin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. Bir kervan. Gilad köyünden bir kervan geliyordu. Develer kitre, pelesenk ve laden yüklüydü. Mısır'a gidiyorlardı. Aslında Ruben doğru söylüyor, dedi Yahuda heyecanla. Kardeşimizi öldürürsek elimize ne geçecek? En iyisi onu sağ bırakalım. Ama babamıza geri götürsek de olmaz. Kendisine neler yaptığımızı anlatırsa babamız bir daha yüzümüze bile bakmaz. Bence onu şu gelen kervanın sahiplerine satalım. Böylelikle hem ondan kurtulmuş oluruz hem de cebimiz biraz para görür. Bir taşla iki kuş. Midyanlı tüccarlar oradan geçerken kardeşleri Yusuf'u kuyudan çıkarttılar ve 20 gümüş karşılığında onlara köle olarak sattılar. Kervancılar fazla oyalanmak niyetinde değildi. Bu güçlü kuvvetli delikanlıdan iyi bir kazanç sağlayacakları umuduyla Mısır'a doğru ilerlemeye devam ettiler. Bir müddet sonra köyden geri dönen Ruben doğuracak kuyunun başına gitti. Kardeşinin durumunu merak ediyordu. Ama kuyuya baktığı zaman içerisinin boş olduğunu gördü. Bir an kan beynine sıçradı ve öfkeyle diğerlerinin yanına koştu. ''Nerede o?'' diye bağırdı. ''Yusuf'u ne yaptınız? Onu öldürdünüz mü? Şimdi babamıza ne diyeceğiz? Üstelik en büyüğünüz olduğum için ona benim hesap vermem gerekecek. Vay başıma gelenler!'' İssakar ve Levi onu sakinleştirmeye çalışarak Yusuf'u kervancılara sattıklarını anlattılar. Ruben onların kollarının arasından sıyrıldı, büyük bir üzüntüyle üstünü başını parçaladı, bağırıp çağırdı. Ama bunların hiç faydası yoktu. Olan olmuştu artık. Bunun üzerine sürüden bir teke kestiler ve Yusuf'un renkli uzun giysisini kanına buladılar. Eve döndükleri zaman babaları heyecanla onları karşıladı. ''Yusuf nerede?'' diye sordu merakla. ''Onu göremiyorum. Başına bir iş mi geldi?'' Kardeşler sessizce birbirlerine baktılar. Sonra Ruben babasına kanlı giysiyi uzattı. ''Bu Yusuf'un giysisi!'' diye bağırdı Yakup. ''Tanrım, bunu aldığım günü henüz dünmüş gibi hatırlıyorum. Eve getirdiğim zaman Yusuf ne çok sevinmişti. Fakat üzeri kan lekeleriyle dolu. Bu ne anlama geliyor? Söyleyin, Yusuf'a ne oldu?'' ''Ona ne olduğunu bilmiyoruz.'' diye yalan söyledi Ruben. ''Hayvanları güderken bu kanlı elbiseyi bulduk. etrafında vahşi bir hayvana ait olduğu açıkça anlaşılan birçok iz vardı. Herhalde hayvan onun üzerine atlamış, boğuşma esnasında elbise yırtılıp Yusuf'un üzerinden çıkmış. Sonra hayvan onu öldürmüş ve yemek üzere inine götürmüş olmalı. Doğru. Yakup bir anda sanki 10 yıl yaşlanmış gibiydi. Sevgili oğlum vahşi bir hayvana kurban gitmiş. Ne yazık. Asıl bana yazıklar olsun. Onu tek başına ardınızdan göndermemeliydim. Böyle bir şey olabileceğini düşünmem gerekirdi. Yakup büyük bir üzüntüyle üzerindeki elbiseleri yırtıp parçaladı, bir köşeye atılmış olan paçavraları beline bağladı ve sevgili oğlu için yas tutmaya başladı. Gözlerinden inci gibi yaşlar süzülüyordu. Bütün oğulları ve kızları onu avutmaya çalıştılar. Ancak o avunmak istemiyordu. "Oğlumun yanına, ölüler diyarına yas tutarak gideceğim," diyerek oğlu için ağlamaya devam etti. Yusuf Mısır'da. Yusuf'u kardeşlerinden satın aldıktan sonra Mısır'a götüren kervan, Memphis şehrindeki pazar yerine ulaşmıştı. Büyük bir yerdi burası. Dünyanın dört bir yanından gelen kervanlar, insanın arzulayabileceği tüm malları satışa sunuyorlardı. Pazarın bir köşesi baharat satıcılarına ayrılmıştı. Bir köşesinde birbirinden güzel, rengarenk kumaşlar satılıyordu. Başka bir yeri aletler ve silahlarla, buhur ve günlüklerle doluydu. Ancak en büyük kalabalık, büyük alanın şüphesiz en ilgi çekici yerinde toplanmıştı. Köle pazarı. "Şunlara bakın!" diye bağırıyordu köle tacirlerinden biri. "Daha önce bu kadar güzel kızlar görmüş müydünüz hiç? Sonsuz karlarla kaplı kuzey ülkelerinden geliyorlar. Saçları altın, tenleri fil dişi gibi. Nasıl, daha mı iyi görmek istiyorsunuz? İşte!" Köle tacirinin belli belirsiz bir baş hareketi üzerine tezgahın hemen yanında bulunan dev yapılı bir adam, en öndeki kızın üzerindeki incecik elbiseyi bir hareketle koparıp çıkardı. Fil dişi tenli kızın yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Elleriyle boş yere çıplaklığını örtmeye çalışırken, çevresinde toplanmış olan adamlar kahkahayla gülüyorlardı. Başka bir tezgahtaysa güçlü kuvvetli erkekler satışa sunulmuştu. Burada daha büyük bir kalabalık vardı. Çünkü yakında hasat mevsimi başlayacaktı. Toprak sahipleri yeni kölelere ihtiyaç duyuyordu. Sıradan, eğitimsiz köleleri bir öküz fiyatına satın almak mümkündü. Ancak elinden iş gelen, meslek sahibi köleler için büyük miktarda altın ve gümüşü gözden çıkarmak gerekiyordu. Yusufsa bir köşeye büzülmüş, bu felaketin başına neden geldiğini düşünüp duruyordu. Kardeşlerini gereğinden fazla kızdırdığını şimdi anlıyordu. Ama bu korkunç cezayı hak edecek kadar kötü bir davranışta bulunmamıştı ki. Kervanla beraber günlerden beri yollardaydı. Neyse ki adamlar ona kötü davranmamışlardı. Kaçmaması konusunda onu sıkı sıkı uyardıktan sonra temiz bir elbise vermiş, karnını doyurmuş, develerin birinin üzerine oturtmuşlardı. Köle pazarında da onu tezgahta açık artırmaya sunmamışlardı. Belli ki onu iyi bir müşterilerine saklıyorlardı. Nitekim aradan fazla zaman geçmeden kervanın sahibi telaşla çadırın içine daldı. "Çabuk ayağa kalk!" diye fısıldadı Yusuf'a. "Müstakbel sahibin geliyor. Kendini ona sevdirmeye çalışsan iyi edersin. Yoksa seni dışarıdaki köylülerden birine satıveririm." Gerçekten de kervan sahibi sözlerini bitirir bitirmez içeri görkemli bir adam girdi. Sırtında altın işlemeli, değerli bir pelerin elinde som altından yapılma bir asa bulunuyordu. Önemli bir adam olduğu her halinden belliydi. Firavun'un muhafız kıtası komutanı kahraman Potifar. Kervan sahibi Mısırlı'nın önünde yerlere kadar eğildi. Çadırımıza şeref verdin. İşte sana sözünü ettiğim delikanlı burada. Gördüğün gibi güçlü kuvvetli, yakışıklı bir genç. Gözlerinden nasıl zeka fışkırdığını görüyor musun? Onu gönül rahatlığıyla evine alabilirsin. Sana her türlü konuda yardımcı olacağına ve işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracağına garanti veririm. Öyle olsun. Muhafız kıtası komutanı Potifar, temiz yüzlü bu delikanlıdan hoşlanmıştı. Kervan sahibinin istediği ücreti ödedikten sonra Yusuf'u evine götürdü. Burası şehrin en büyük, en gösterişli konaklarından biriydi. Potifar burada karısı, çocukları ve onlarca hizmetkarıyla birlikte oturuyordu. Yusuf, ilk olarak konağın günlük düzenini öğrenmekle işe başladı. Efendinin ne zaman evden ayrılıp ne zaman geri döndüğünü, alışkanlıklarını, zevklerini, yemek tercihlerini, konağın masraflarını, mutfak ihtiyaçlarını ve gerekli başka her şeyi kısa zamanda öğrendi. Bir süre sonra konağın tüm işleri ondan sorulur olmuştu. Potifar büyük bir şaşkınlık içindeydi. Daha önce evinde kahyalık yapan birkaç adamı olmuştu ama bu denli zeki, dürüst, çalışkan olanına ilk defa rastlıyordu. Ne olur ne olmaz diye onu birkaç defa sınadı. Ama Yusuf'un kendisini zenginleştirmek veya kaçmak için karşısına çıkan fırsatların hiçbirini değerlendirmediğini görünce, evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Yusuf'u kahyalığa getirmesiyle birlikte Potifar'ın işleri eskisinden de iyi gitmeye başlamıştı. Firavun'un gözünde değeri daha da artmıştı. Hayvanları dünyaya sağlıklı yavrular getiriyordu. Tarlaları daha önce görülmedik şekilde bire bin veriyordu. Potifar bu durum karşısında Yusuf'un uğurlu bir insan olduğuna inanmaya başlamıştı. Artık yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor, sahip olduğu her şeyle Yusuf'un ilgilenmesini istiyordu. Bu arada Yusuf da gelişmeye ve serpilmeye devam ediyordu. Artık çocuk olmaktan çıkıp yetişkin bir erkeğe dönüşmüştü. Güzel yapılı, yakışıklı bir adamdı. Konakta yaşayan kadınlar onu hayran hayran süzmekten kendilerini bir türlü alamıyorlardı. Ancak ne yazık ki Yusuf'un hayranlarından biri de Potifar'ın karısıydı. "Buraya gel Yusuf!" diye çağırdı kadın bir gün onu. Yüzünde tuhaf bir gülümseme belirmişti. "Yanıma otur, seninle biraz sohbet edelim." Yusuf dikkatle kadının yüzüne baktı. Gözlerindeki bu ışıltının anlamı ne olabilirdi ki? "Evimize geldiğin günden beri seninle ilgileniyorum. Gençsin, yakışıklısın, çekici bir erkeksin. Konaktaki diğer kadınların da senden hoşlandıklarının farkındayım. Seninle bir gece geçirmek için kim bilir ne büyük fedakarlıklarda bulunurlardı." Yusuf'un yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Efendisinin karısının ağzından bu tür sözler duymak onu çok rahatsız etmişti. Üstelik bu işin sonunun pek de iyi gelmeyeceğini tahmin edebiliyordu. "Benim duygularımın da farklı olduğunu sanma Yusuf," diye devam etti kadın sözlerine. "Kocam sık sık şehir dışına uzun geziler yapmak zorunda kalıyor. Burada olduğu zamanlarda vaktinin çoğunu Firavun'un sarayında geçiriyor. Ne kadar yalnız olduğumun farkında bile değil. Beni anlayacak, beni sevecek bir erkeğe ne çok ihtiyacım olduğunu bir bilse. Ama artık ondan umudumu kestim. Senden benim sevgilim olmanı istiyorum Yusuf. Yaşayacağımız tüm güzel anların sadece ikimizin arasında kalacağından emin olabilirsin. Gel, odama gidelim." Yusuf hızla ayağa fırladı. "Ey efendimin karısı!" diye bağırdı korku ve öfkeyle. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Ben zavallı bir köleyken kocan beni satın aldı ve evine getirdi. Bildiğin gibi konakla ben ilgileniyorum. Efendim sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl olur da böyle bir kötülük yapar, bana mutlak bir güven duyan efendime ihanet edebilirim? Gerçekten de böyle bir şey yapacağımı mı sandın? Demek beni hiç tanıyamamışsın ey efendimin karısı. Bu sözlerden sonra Yusuf kadını oracıkta bırakarak dışarı fırladı. Başına korkunç bir felaket gelmiş, kendi öz abileri tarafından köle olarak satılmıştı. Şimdi efendisi olan Potifar kendisini satın almasaydı, kim bilir başına daha neler gelecekti. Kendisine bir oğuldan daha yakın davranan bu adama karşı içinde büyük bir minnet duyuyordu. Hayır, ona hiçbir zaman ihanet etmeyecek, güvenini kötüye kullanmayacaktı. Ama Potifar'ın karısı onun peşini bırakmak niyetinde değildi. Kocasına ait bir köle nasıl olur da kendisini geri çevirmeye cesaret edebilirdi? Kadın son derece öfkelenmişti ama yine de onunla birlikte olmayı istemekten kendini alamıyordu. Gördüğü her yerde Yusuf'u sıkıştırıyor, teklifini kabul etmesi için ona ısrar ediyordu. Günlerden bir gün Yusuf bazı işleri yapmak üzere konağa gelmişti. Üst katta Potifar'ın karısının dışında kimse yoktu. Hizmetkarların kimi mutfağa inmiş, kimi çeşmeden su dolduruyordu. Kimi de tarlalarla meşguldü. Kadın Yusuf'un geldiğini görünce derhal onun yakasına yapıştı. ''Bugün elimden kurtulamayacaksın.'' dedi sıkılı dişlerinin arasından ve onu yatak odasına sürüklemeye başladı. ''Evde kimse yok. Ne yaptığımızı kimse bilmeyecek. Neden korkuyorsun? Yoksa beni beğenmedin mi?'' ''Bırak beni!'' Yusuf kadının elinden kurtulmak için çırpınıyordu. ''Efendime ihanet etmeyeceğimi sana daha kaç kere söylemem lazım?'' Sonunda Yusuf kaçıp kurtulmayı başardı. Ama giysisi kadının elinde kalmıştı. Potifar'ın karısının sabrı da sonuna gelmişti. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başlayarak hizmetkarlarını yardıma çağırdı. ''Çabuk! Koşun! Yardım edin!'' Göz açıp kapayana kadar evin içi hizmetkarlarla dolmuştu. Efendilerinin karısını korumak için ellerine geçirdikleri alet edevatı silah olarak kuşanmışlardı. Ama ortada tehlikeli bir durum bulunmadığını görünce rahatladılar. ''Şuraya bakın!'' Kadın ateş saçan gözlerle hizmetkarlara Yusuf'un elbisesini gösteriyordu. ''Kocamın getirdiği bu köle bizi rezil etti. Uzun zamandır bana tuhaf tuhaf baktığını biliyor fakat üzerinde durmuyordum. Az önce gerçek niyetini belli etti. Siz burada değilken içeri girdi ve benimle sevişmek istedi. Ben de bağırıp çağırdım, elinden kurtulmaya çalıştım. Bunun üzerine korkuya kapıldı ve kaçarken giysisini burada bıraktı. İşte bakın!'' Hizmetkarlar şaşkınlıkla giysiye ve birbirlerine baktılar. Efendilerinin sahip olduğu her şeyi emanet ettiği Yusuf, nasıl olur da böyle bir nankörlük yapabilirdi? Üstelik Yusuf kadar doğru, dürüst ve yumuşak huylu bir adam. Potifar'ın karısının söylediklerine inanmakta güçlük çekiyorlardı. Ama giysi onun elindeydi. Söylediklerinin doğruluğunu kabul etmekten başka çareleri yoktu. Akşam olup Potifar konağa döndüğü zaman, karısı ağlayarak kendisini onun kollarına attı. ''Bugün neler oldu bir bilsen. Buraya getirdiğin Yusuf ismindeki o köle yanıma gelip beni aşağılamak istedi. Ama ben bağırıp yardım isteyince giysisini bırakıp kaçtı.'' Firavun'un muhafız kıtasının komutanı ne diyeceğini şaşırmıştı. ''İnanılır gibi değil,'' diye geçiriyordu aklından. Nasıl olur da Yusuf bana böyle bir kötülük yapar? Meğer koynumda yılan beslemişim. Potifar, kapıldığı şiddetli öfkenin etkisiyle Yusuf'u yakalayıp zindana, Firavun'un tutsaklarının bağlı olduğu yere attı. Yusuf zindanda. Yusuf'un hayatında yeni ve karanlık bir dönem başlamıştı. Bir iftiraya kurban gitmiş, bunca yıldır sadakatle hizmet ettiği efendisi tarafından zindana atılmıştı. Artık buradan kurtulması çok zordu. Soğuk, karanlık bir hücreye atılmıştı. Yapayalnızdı. Günlerdir başını kollarının arasına almış, öylece oturuyordu. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. Zaten ne yapabilirdi ki? Günde bir kere kapının altından içeriye uzatılan bir somun ekmek ve bir testi su hayatındaki tek değişiklikti. Yusuf neden böyle bir felaketle karşılaşmak zorunda olduğunu düşünüp duruyordu. Halbuki ne kadar güzel bir yaşantısı vardı. Efendisine sadakat ve dürüstlükle hizmet etmiş, karşılığında da ondan sevgi ve saygı görmüştü. Firavun'un muhafız kıtası komutanı Potifar, ona sahip olduğu her şeyi emanet etmişti. Ve işte, bir gün içinde tekrar hayatta sahip olduğu her şeyi kaybetmişti. O bu şekilde düşünüp dururken, ansızın hücrenin kapısının gıcırdayarak açıldığını fark etti. İçeri, iri yapılı bir adam girmişti. Üzerinde, Firavun'un önemli bir görevlisi olduğunu belirtir giysiler vardı. Yusuf'a birkaç adım yaklaştıktan sonra dikkatle onun yüzüne baktı. "Efendi Potifar'ın güvenilir adamı sen misin?" diye sordu ona. "Bir zamanlar öyleydim," diye karşılık verdi Yusuf, acı acı gülümseyerek. "Şimdi ne halde olduğumu görüyorsun." "Ben bu zindanın efendisiyim," dedi adam. "Hikayeni işittim. Efendi Potifar'ın kararlarını eleştirmek haddim değil. Yine de bana yardım edebileceğini düşündüm. Buradaki işleri benim için kolaylaştıracak olursan daha iyi bir yaşantın olur." Yusuf şaşırmıştı. Zindancının teklifini hiç düşünmeden kabul etti. Bir zindanı yönetmekten kolay ne olabilirdi ki? Evet, burası Firavun'un önemli tutsaklarının hapsedildiği büyük bir yerdi. Ama Yusuf, Potifar'ın konağını çekip çevirmiş adamdı. Bir süre sonra zindancı artık görevinin başında durmaz oldu. Zindanın anahtarı da dahil her şeyi ona teslim etmişti. Bütün tutsakların yönetimi ona aitti. Adam sadece sabahları şöyle bir uğrayıp bir aksilik olup olmadığını soruyor, sonra da çekip gidiyordu. Yusuf, yaptığı her işte başarılı oluyordu. Yusuf tutsakların düşünü yorumluyor. Aradan bir süre daha geçtikten sonra, bir gün zindanın kapısı ardına dek açıldı. Yusuf, içeri giren adamların sayısının fazlalığından önemli bir şeyler olduğunu anlamıştı. Dahası başlarında gün boyu ortalıkta gözükmeyen zindancı da vardı. Derhal onun yanına gidip orada neler olup bittiğini sordu. "Firavun'un sakisini ve fırıncı başını getirdik," diye karşılık verdi zindancı. "Yüce Firavun'u kızdıracak bir suç işlemişler. Ne yaptıklarını boş yere sorma, çünkü bunu ben de bilmiyorum. Neyse, bana onları buraya kapatmam emredildi. Efendimiz haklarında bir karara varıncaya kadar konuğumuz olacaklar. Onlarla yakından ilgilenmeyi ihmal etme. Bakarsın Firavun onları affeder ve görevlerine tekrar iade eder. O zaman bizi iyi hatırlamalarını isteriz, değil mi? Hadi bakalım, onları güzel bir hücreye yerleştir." Yusuf zindancının isteğine uyarak onları güzel bir hücreye yerleştirdi. Onlara her gün 3 öğün yiyecek ve içecek gönderiyor, her türlü ihtiyaçlarını gideriyordu. Fırıncının ve sakinin keyifleri yerindeydi. Ama başlarına gelebilecekleri düşündükçe suratları asılıyordu. Bir sabah hatır sormak için yanlarına giden Yusuf, adamlarının ikisinin de tedirgin bir tavırla hücrede bir ileri bir geri yürüyüp durduklarını gördü. "Ne oldu?" diye sordu onlara. "Canınız neden sıkkın? Hoşunuza gitmeyen bir şey mi var? Yoksa ben farkında değilken Firavun'dan haber mi aldınız?" "Hayır," dedi fırıncı. "Bu gece ikimiz de birer düş gördük. Ne anlama geldiğini kavrayamadığımız tuhaf düşler. Dışarıda olsaydık kâinlere gider, onlara düşlerimizin anlamlarını sorardık. Ama burada soracağımız kimse yok. Bu da canımızı sıkıyor." "Bir zamanlar ben de tuhaf düşler görürdüm," dedi Yusuf, eski günleri anımsayarak. "Lütfen gördüklerinizi bana anlatın. Belki onları yorumlamakta size yardımcı olabilirim." Bunun üzerine ilk olarak Saki Yusuf'a düşünü anlattı. "Düşümde önümde bir asma gördüm. Üç çubuğu vardı. Tomurcuklar açar açmaz çiçeklendi, salkım salkım üzüm verdi. Firavun'un kasesi elimdeydi. Üzümleri alıp içine sıktım, sonra kaseyi Firavun'a verdim." "Bu şu anlama gelir," diye karşılık verdi Yusuf. "Üç çubuk, üç gün demektir. Üç gün içinde Firavun seni zindandan çıkaracak, yine eski görevine döneceksin. Geçmişte olduğu gibi yine ona sakilik yapacaksın. Ama her şey yolunda giderse lütfen beni anımsa. Bir iyilik yap, Firavun'a benden söz et. Çıkar beni bu zindandan. Çünkü ben ülkemden zorla kaçırıldım, burada da zindana atılacak bir şey yapmadım." Bu hayırlı haberi duyan fırıncı, derhal Yusuf'a kendi düşünü anlatmaya başladı. "Düşümde başımın üstünde üç sepet beyaz ekmek vardı. En üstteki sepette Firavun için pişirilmiş çeşitli tatlılar vardı. Kuşlar başımın üstündeki sepetten bu tatlıları yiyorlardı." Yusuf bir an için adamın yüzüne dikkatle baktı. Ama sonra ona gerçeği söylemeye karar verdi. "Ne yazık ki gördüğün düş senin için pek hayırlı değil. Üç sepet, üç gün demektir. Üç gün içinde Firavun seni zindandan çıkartıp ağaca asacak. Kuşlar etini yiyecekler." Fırıncı bu korkunç yorumu işitince, hücrenin karanlıkta kalan köşesine gitti ve acı acı ağlamaya başladı. Bir yandan da kara talihine lanetler okuyordu. Yusuf'un söyledikleri onu çok etkilemişti. Bu yorumun yanlış olabileceği aklından bile geçmiyordu. Saki ile Yusuf ne yaptılarsa onu sakinleştirmeyi bir türlü başaramadılar. Gerçekten de üç gün sonra Firavun'un doğum günü onuruna büyük bir ziyafet verildi ve şenlik düzenlendi. Şehrin sokaklarında gezen görevliler halka lezzetli yiyecek ve içecekler dağıtıyor, herkesin payına düşeni almasına dikkat ediyorlardı. Halk da bu lütufkarlıktan son derece memnundu. "Ey Firavun, çok yaşa!" nidaları bütün sokaklarda yankılanıyordu. Zaten her taraf ışıl ışıldı. Büyük meydanda düzenlenen fener alayı, şehrin ortasından akan nehri bir ışık deryasına dönüştürmüştü. Firavun, bu günün şerefine tüm mahkumların durumunu bir kez daha gözden geçirmeye karar verdi. Taht salonunda kendisine sunulan listeyi uzun uzun inceledikten sonra başını sallayarak ayağa kalktı. Muhafız kıtası komutanı Potifar eşliğinde saraydan çıkarak hazır bekleyen altın tahtirevanına bindi. Silahlı muhafızların eşliğinde zindana doğru yol almaya başladılar. Zindana ulaştıklarında Potifar kapıyı birkaç kere yumrukladı. Firavun'un gelişini haber alan zindancı derhal gereken düzenlemeleri yapmıştı. Yusuf, olması gerektiği gibi bir hücreye atılmış, sırtına bir takım paçavralar geçirilmişti. Potifar onu görünce yüzünü buruşturdu ve tek kelime dahi etmeden yanından geçti. Firavun, Saki ile fırıncının bulunduğu hücrenin önüne gelince durdu. "Çıkar onları!" diye emretti zindancıya. Saki ile fırıncı korkudan titreyerek efendilerinin önünde secdeye vardılar. ya kurtulacaklarını ya da öleceklerini biliyorlardı. Firavun tek kelime etmeden arkasını döndü ve zindandan çıktı. Saki ile fırıncı da diğerleriyle beraber onu takip etti. Kapının önüne çıktıklarında Firavun Saki'yi yanına çağırıp omzunu okşadı. ''Senden hoşnudum. Hakkında yanlış bir fikre kapılmışım. Bana eskisi gibi hizmet etmeye devam edeceksin.'' Saki büyük bir sevinçle kendini Firavun'un önünde yere atıp ayaklarının dibindeki tozları öptü. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Firavun sonra da fırıncıyı yanına çağırdı. Yüzü kas katıydı. Gözleri ateş saçıyordu. ''Sana lanet olsun. Hakkında yanılmamışım. Hak ettiğin cezayı bulacaksın.'' Muhafız kıtasının askerleri adamı oracıkta bir ağaca astılar. Fırıncının cesedi günlerce ağaçta sallandı ve etlerini kuşlar didikledi. Böylece Saki tekrar Firavun'un sarayında göreve başladı. Yusuf'un içinde yeni bir umut ışığı doğmuştu. Onun verdiği sözü hatırlayacağını ve Firavun'a kendisinden söz edeceğini düşünüyordu. Ancak aradan haftalar, aylar geçmesine rağmen onu arayıp soran olmadı. Yusuf her zamanki gibi zindanı idare etmeye devam ediyordu. Saki, gördüğü düşü ve onu çoktan unutmuştu. Yusuf, Firavun'un düşünü yorumluyor. Bu olayın üzerinden tam 2 yıl geçmişti. Mısır'da hayat her zamanki gibi sürüp gidiyordu. Günlerden bir gün, Firavun sabahın erken bir saatinde tüm kâhinleri ve büyücüleri sarayına çağırdı. ''Dün gece düşümde Nil nehrinin kıyısında durduğumu gördüm.'' dedi onlara. ''Irmaktan güzel ve semiz 7 inek çıktı. Sazların arasında otlamaya başladılar. Sonra 7 çirkin ve cılız inek çıktı. Nehrin kıyısında öbür ineklerin yanında durdular. Çirkin ve cılız inekler, güzel ve semiz inekleri yediler. İşte tam o anda dehşetle uyandım. Bunun sadece bir düş olduğunu anlayınca tekrar uyumaya çalıştım. Sonra başka bir düş daha gördüm. Bir sapta 7 güzel ve dolgun başak bitti. Sonra cılız ve doğu rüzgarıyla kavrulmuş 7 başak daha bitti. Cılız başaklar 7 güzel ve olgun başağı yuttu. Şimdi söyleyin bana, bu düşler ne anlama geliyor? Kâhinler ve büyücüler günlerce kafa yormalarına rağmen bu düşleri yorumlamayı bir türlü başaramadılar. Firavun öfkelenmeye başlamıştı. Onlara düşlerini derhal yorumlamaları için tehditler savurdu ancak hiçbir faydası olmadı. Akşam olup Firavun odasına çekilmeye hazırlandığında ona son bir kez şarap sunan Saki önünde secdeye vardı. ''Sana bir suçumu itiraf etmem gerekiyor ey Firavun!'' diye söze başladı korku dolu bir sesle. ''Bundan bir süre, daha doğrusu tam 2 yıl önce bana ve fırıncı başına öfkelenmiştin. Adamlarına emir vererek bizi zindana attırmıştın. Orada birlikte günler geçirmiştik. Bir sabah uyandığımızda ikimiz de korkuyla titriyorduk. Gece ikimiz de 2 ayrı düş görmüştük ve bunların ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorduk. Ne var ki zindanda bu düşleri yorumlatacak hiç kimse yoktu. Biz kaygıyla hücremizde dolanıp dururken, zindanda bizimle ilgilenen Yusuf adlı başka bir tutsak yanımıza geldi. Bize derdimizin ne olduğunu sordu. Düşlerimizi anlattığımız zaman onları bir bir yorumladı. Her şey tıpkı onun söylediği gibi çıktı. Ben görevime döndüm, fırıncı başıysa emrinle asılarak idam edildi. Zindandayken Yusuf'a bir söz vermiştim. Tekrar hizmetine girdiğim takdirde sana ondan söz edecek ve kurtulmasını sağlayacaktım. Ancak ben bunu yapmayı unuttum. Dilersen Yusuf'u huzuruna getirsinler. Gördüğün düşleri bir de ona anlat. belki onları yorumlamayı başarabilir. Az sonra zindanda büyük bir telaş koptu. Havanın çoktan kararmış olmasına rağmen Firavun'un adamları bağıra çağıra zindancıyı çağırıyorlardı. Adam güçlükle uyanarak zindanın kapısını açtı. "Yusuf denilen mahkumu almaya geldik," dedi Firavun'un adamlarından biri sert bir sesle. "Yüce Firavun onu huzuruna kabul edecek. Derhal onu hazırlayın. Biliyorsunuz, Efendimiz bekletilmekten hiç hoşlanmaz." Derhal büyük bir kazanın içinde su ısıtıldı, Yusuf güzelce yıkandı, saçı ve sakalı tıraş edildi, sırtına temiz ve güzel giysiler geçirildi. Yusuf büyük bir şaşkınlık içindeydi. Firavun kendisini neden çağırtmıştı acaba? Yapılan muameleye bakılacak olursa korkması için bir sebep yoktu. Yoksa Saki verdiği sözümü hatırlamıştı. Huzura çıktığı zaman Yusuf Firavun'un önünde saygıyla eğildi. Aşağı ve yukarı Mısır'ın çifte taçlı efendisi onu süzdükten sonra şöyle dedi. "Bir düş gördüm ama kimse yorumlayamadı. Duyduğun her düşü yorumlayabildiğini işittim. Lütfedip düşünüzü anlatırsanız Tanrı'nın yardımıyla onu en iyi şekilde yorumlamaya çalışacağım," diye karşılık verdi Yusuf. Bunun üzerine Firavun gördüğü düşleri Yusuf'a anlattı. "İki düşte aynı anlamı taşıyor efendim," dedi Yusuf, onu dikkatle dinledikten sonra. "Tanrı ne yapacağını sana bildirmiş. Yedi güzel inek, yedi yıl demektir. Yedi güzel başak da yedi yıldır. Aynı anlama geliyor. Daha sonra çıkan yedi cılız, çirkin inek ve doğu rüzgarlarının kavurduğu yedi solgun başaksa, yedi yıl kıtlık olacağı anlamına gelir. Söylediğim gibi, Tanrı ne yapacağını sana göstermiş. Mısır'da yedi yıl bolluk olacak. Sonraki yedi yıl öyle bir kıtlık olacak ki, bolluk yılları hiç anımsanmayacak. Çünkü kıtlık ülkeyi kasıp kavuracak. Bu konuda iki kez düş görmenin anlamı Tanrı'nın kesin kararını verdiğini ve en kısa zamanda uygulayacağını gösteriyor. Haşmetli Firavun'un şimdi akıllı, bilgili bir adam bulup onu Mısır'ın başına getirmesi gerekir. Ülke çapında adamlar görevlendirilmeli. Bunlar yedi bolluk yılı boyunca ürünlerin beşte birini toplamalı. Gelecek verimli yılların bütün yiyeceğini toplasınlar. Firavun'un yönetimi altında kentlerde depolayıp korusunlar. Bu yiyecek, gelecek yedi kıtlık yılı boyunca Mısır'da ihtiyat olarak kullanılacak, ülke kıtlıktan kırılmayacak. Yusuf, Mısır'ın yöneticisi oluyor. Yusuf'un yorumunu dinleyen Firavun, bir süre sonra vezirlerini ve danışmanlarını toplayarak onlarla uzun uzun tartıştı. "Ülkemin en büyük kahinlerini ve büyücülerini buraya topladım. Ama hiçbiri gördüğüm düşleri Yusuf adlı bu adam gibi yorumlayamadı. Onun doğruyu söylediğini düşünüyorum. Onu çok özel yetkilerle donatıp ülkemin refahı için çalışmasını emredeceğim." Firavun'u dinleyen vezirler ve üst rütbeli yöneticiler bu fikirden hiç hoşlanmadılar. Mevki ve makamlarının sarsılmakta olduğunu hissediyorlardı. Ancak yapacakları fazla bir şey yoktu. Firavun kararını vermişti bir kez. Olacakları kabullenip beklemeye karar verdiler. Yusuf'un yorumları doğru çıkmadığı takdirde nasıl olsa eski itibarlarını yeniden kazanacaklarını biliyorlardı. Firavun'un sarayında kendisine verilen dairede dinlenmekte olan Yusuf, kapının açılmasıyla birlikte içeri giren adamları gördüğü zaman gözlerine inanamadı. Mısır'ın üst düzey görevlileri karşısında secdeye varıyorlardı. Bunun ne anlama gelebileceğini düşünme fırsatı bile bulamadan onu alıp hamamlara götürdüler. Birbirinden güzel köle kızlar Yusuf'u güzelce yıkadılar, vücudunu değerli yağlarla ovdular. Sonra saray berberi gelip saçlarını ve sakallarını özenle tıraş etti. Üzerine incecik ketenden yapılma çok değerli bir giysi geçirdikten sonra Büyük törenlerle onu Firavun'un huzuruna çıkardılar. "Düşlerimi hiç kimse senin kadar başarılı bir şekilde yorumlayamadı," dedi Firavun. "Öyle görünüyor ki ülkemde senden akıllısı, bilgilisi yok. Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkım buyruklarına uyacak. Tahttan başka senden üstünlüğüm olmayacak. Seni bütün Mısır'a yönetici atıyorum." Sonra mührünü parmağından çıkarıp Yusuf'un parmağına taktı. Sırtına ince ketenden yönetici hırkası giydirdi, boynuna altın bir zincir taktı. Onu kendi yardımcısının arabasına bindirdi. Yusuf ilerledikçe önünden koşan askerler "Yol açın!" diye haykırıyor, onun geçtiğini gören halk yerlere kapanıyordu. Akşam olup güneş battığı zaman Yusuf duvarları som altınla kaplı odasına gitti. Yürüdükçe kapılar görünmez eller tarafından önünde açılıyor, sonra tekrar yavaşça kapanıyordu. Ayak uçlarında uçarcasına yürüyen hizmetçi kızlar yavaşça ona gecelik giysilerini giydirdiler. İncecik keten örtülerle kaplı yatağına uzandığı zaman, Yusuf'un ruhunda karma karışık duygular birbiriyle dans ediyordu. Bu kısacık ömründe o kadar çok şey yaşamıştı ki, ilk olarak öz abileri tarafından bir köle olarak satılmış, sevgili babasını son bir kez görme fırsatı bile bulamamıştı. Onu o kadar özlüyordu ki, kim bilir şimdi ne yapıyordu? Çok yaşlanmış olmalıydı. Belki de çoktan ölüp gitmişti. Kendisini satın alan Midyanlı tacirlerin kervanında hayatının karardığını düşünüyordu. Bundan sonra bir köle olarak yaşamak zorundaydı. Bir köle. Dünyada bundan daha korkunç bir şey olabilir miydi? Ama kısa bir süre sonra yanıldığını anlamıştı. Kendisini satın alan Potifar, sahip olduğu her şeyi kendisine emanet etmişti. Sanki o büyük konağın efendisiymiş gibi yaşıyordu. Ancak bu güzel düş, başladığı gibi birdenbire sona ermişti. Efendisinin karısı tarafından iftiraya uğramış, karanlık bir zindanın soğuk ve nemli bir hücresine atılmıştı. Burada ölüp gideceğini düşünürken, zindancı başı onu kendisine yardımcı olarak atamış, tüm zindanın sorumluluğunu ona vermişti. İçeride olup biten her şey ondan soruluyor, bir mahkum gibi değil de bir efendi gibi yaşıyordu. Ancak gün ışığını görmesi yasaktı. Tam 2 sene çile doldurduktan sonra, ümitlerinin son bulmaya yüz tuttuğu anda bir mucize gerçekleşmişti. Bir gün zarfında zindandan kurtulup bütün Mısır ülkesine yönetici olmuştu. Ertesi sabah uyandığı zaman nerede olduğunu anlamakta güçlük çekti. Evet, gerçekten de o karanlık, nemli zindandan kurtulmuştu artık. Uyandığını fark eden hizmetkarlar onu yerlere kadar eğilip selamladılar. Binbir özenle yıkadılar, giydirdiler ve süslediler. Kahvaltısını ettikten sonra onu Firavun'un huzuruna çıkardılar. Altın tahtında oturan Firavun, onu güler yüzle karşılayarak sağındaki koltuğa oturmasını işaret etti. "Firavun benim, bunu sakın unutma," dedi ona. "Ama Mısır'da senden izinsiz kimse elini ayağını oynatamayacak. Umarım ne büyük bir sorumluluk yüklendiğinin farkındasındır. Bana 30 yaşında olduğunu söylemiştin. Senin yaşında bir erkeğin bekar olması iyi bir durum değil. Halkın gözünde itibar kazanman için evlenmen gerekiyor. Bundan böyle adın Safenat Paneah olacak ve 10 kentinin kahini Potifera'nın kızı Asenat'la evleneceksin." Yusuf, Firavun'un emirlerine boyun eğmekten başka ne yapabilirdi ki? Kutsal düğün töreninden sonra görevinin gereklerini yerine getirmeye başladı. İlk olarak Mısır ülkesini baştan sona dolaştı. Büyük bir ülkeydi Mısır. Tam ortasından geçen Nil Nehri'nin suladığı bereketli topraklarda tarım yapılıyor, bol bol ürün elde ediliyordu. Yusuf işte bu tarlaların durumunu inceledi, ne kadar ürün alındığını kayıtlara geçirdi, sonra zanaatkarların işliklerini gezdi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu en ince ayrıntısına kadar yazıya döktü. Mısır'da önce bolluk, sonra kıtlık. Firavun'un düşü gerçekten de tam Yusuf'un yorumladığı şekilde gerçekleşiyordu. 7 bolluk yılı boyunca toprak çok ürün verdi. Yusuf, Mısır'da 7 yıl içinde yetişen bütün ürünleri toplayıp, şehirlerde yaptırdığı büyük depolarda topladı. Her şehre o civarda yetişen ürünleri koydu. Başta ne kadar buğday, arpa, yulaf, çavdar topladığını özenle kayıtlara geçiyordu. Ancak bir süre sonra bunu yapmaktan vazgeçti. Çünkü depoladığı ürün denizlerin kumu kadar çoğalmış, sayılamayacak ölçülere ulaşmıştı. Kıtlık yılları başlamadan önce Yusuf büyük bir mutluluk yaşadı. 10 kentinin kahini Potifera'nın kızı, sevgili karısı Asenat ona 2 erkek çocuk doğurdu. Tanrı ona bütün acılarını ve babasının ailesini unutturduğu için ilk doğan evladının adını unutturan anlamına gelen Manaşe koydu. Tanrı sıkıntı çektiği bu ülkede onu başarılı ve verimli kıldığı için ikinci oğlan evladının adını da iki kat verimli anlamına gelen Efraim koydu. Böylece ülkede 7 bolluk yılı sona erdi. Yusuf'un söylediği gibi 7 kıtlık yılı baş göstermişti. Mısır'a bereket taşıyan Nil Nehri'nin suyu neredeyse tümüyle çekilmişti. Çiftçiler tarlalarını sulayamadıkları için ürünler kızgın güneşin altında yanıp kavruluyordu. İnsanlar şaşkındı. Bolluk yılları boyunca rahat ve mutlu bir hayat sürmüş, bunun sonsuza dek böyle süreceğini sanmışlardı. Ama şimdi yanıldıklarını anlıyorlardı. Çocuklarına verecek ekmek bulamayan insanlar, aralarından seçtikleri temsilcileri Firavun'un sarayına gönderdiler. "Ey yukarı ve aşağı Mısır'ın çifte taçlı efendisi!" diye yalvardı adamlar Firavun'un huzuruna çıkınca. "Ülkede korkunç bir kıtlığın hüküm sürdüğünü biliyorsun. Tarlalarımızdaki bütün ekinler mahvoldu. Çocuklarımıza ekmek yapmakta kullanabileceğimiz bir tek çuval buğdayımız bile kalmadı. Oysa senin depoların ağzına kadar buğday, arpa, yulaf ve çavdar dolu. Bize yardım et, bizi kurtar. Aksi takdirde hepimiz açlıktan öleceğiz." "Bu işlerle artık ben ilgilenmiyorum," diye karşılık verdi Firavun kaygısızca. "Yusuf'a gidin, derdinizi ona anlatın. Size yardım etmesi için onu ikna edin." Böylece insanlar Yusuf'un huzuruna çıkıp kendilerini kurtarması için ona yalvarmaya başladılar. Yusuf onların halini görünce adamlarına depoların kapısını açmaları için emir verdi. Ancak buğdayı insanlara armağan etmeyecek, altın ve gümüş karşılığında satacaklardı. Mısırlılar buğday satın almak için ellerindeki altın ve gümüşü seve seve Yusuf'a verdiler. Yıllar boyu biriktirdikleri servetleri günden güne eriyordu. Ama onlar bundan şikayetçi değildi. Tek dertleri açlıktan ağlayan çocuklarının karınlarını doyurabilmekti. Kıtlık sadece Mısır'ı vurmamıştı. Civardaki diğer ülkelerde de korkunç bir açlık çekiliyordu. Mısır'da bol yiyecek bulunduğunu haber alan insanlar, buğday satın almak için akın akın Yusuf'un huzuruna koşuyorlardı. Firavun'un hazinesi, Yusuf'un sayesinde ağzına kadar altın ve gümüşle dolmuştu. Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gidiyor. Yusuf'un babası Yakup'un yaşadığı Kenan ülkesi de kıtlıktan nasibini almıştı. Yakup ve oğulları günlerden beri ekmek yiyememişlerdi. Çaresiz kaldıkları için sürülerindeki hayvanları kesip yemeye başlamışlardı. Ama bu şekilde ellerinde kalan tek geçim kaynaklarını yok ettiklerinin farkındaydılar. Artık çok yaşlı bir adam olan Yakup, bir gün oğullarını etrafında topladı. ''Mısır'da bol buğday bulunduğunu duymayan kalmadı.'' dedi onlara. ''Daha fazla vakit kaybetmeden derhal oraya gidin ve mümkün olduğu kadar çok buğday satın almaya çalışın. Yoksa yakında hepimiz açlıktan öleceğiz.'' Böylece Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gitmek üzere yola koyuldular. Yakup bir tek Benyamin'in onlarla beraber gitmesine izin vermemişti. Bu çocuk Yusuf'la aynı anneden doğmuştu. Onu kaybettikten sonra Yakup tüm sevgisini bu çocuğa yöneltmişti. Benyamin'in de başına bir şey gelmesinden çok korktuğu için onu tehlikelerle dolu bu zorlu yolculuğa göndermekten kaçınmıştı. Yusuf'un kardeşleri Mısır'a ulaştıkları zaman, Safenat Paneah adlı yöneticiye başvurmak zorunda olduklarını öğrendiler. Bu adam, ülkenin tek hakimi konumundaydı. Buğday satışına ondan başka kimse karışamıyordu. Böylece 10 kardeş, uzun süre bekledikten sonra Safenat Paneah'ın huzuruna kabul edildiler. Mısır'ın bu en güçlü adamının, bir vakitler köle olarak sattıkları Yusuf olabileceği akıllarının ucundan dahi geçmiyordu. Yusuf, karşısında yere kapanan bu adamları tanımıştı. Evet, bunlar küçüklüğünü birlikte geçirdikleri abileriydi. Ne kadar da değişmişlerdi. Yaşlı başlı, sakallı adamlar vardı karşısında. Ama kendisinin de çok değişmiş olduğunu düşündü. Üstelik üzerindeki bu Mısırlı giysileriyle tanınması asla mümkün değildi. Yusuf, kardeşlerini tanımazdan gelerek sert bir sesle sordu. ''Nereden geliyorsunuz?'' ''Kıtlığın kasıp kavurduğu Kenan ülkesinden geliyoruz.'' diye yanıtladı kardeşleri. ''Yiyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Neredeyse açlıktan ölmek üzereyiz. Mutlaka bir miktar buğdaya ihtiyacımız var.'' Huzuruna çıkıp seni rahatsız etmemizin sebebi bu. Yaşamamız için gerekli olan buğdayı satın almaya geldik. Yusuf onlara uzun uzun baktı. Gençliğinde görmüş olduğu düşler gelmişti aklına. İşte, Başak demetleri karşısında eğilip yere kapanıyordu. İşte, etrafında toplanan yıldızlar secdeye varmıştı. Kendisini köle olarak satmalarının bedelini ödemeleri vakti gelip çatmıştı işte. ''Buraya buğday filan satın almaya gelmediniz!'' diye bağırdı Yusuf. ''Siz casussunuz! Zenginliğimizi kıskanıyorsunuz. Ülkenin zayıf yönlerini öğrenmek, sonra da sahip olduğumuz her şeyi çalmak istiyorsunuz!'' ''Aman efendim!'' diye korkuyla haykırdı kardeşler. ''Nasıl olur? Buna nasıl cesaret edebiliriz? Aç kalan ailemiz biz 10 kardeşi yiyecek satın almamız için buraya gönderdi. Gördüğün gibi eteğine yüz sürüyoruz. 2 kardeşimiz daha var. Biri küçükken kayboldu, diğeri babamızın yanında kaldı. Sana yalvarıyoruz, bize yardım et.'' ''Söylediğim gibi, siz casussunuz.'' dedi Yusuf onlara aldırış etmeden. ''Sizi sınayacağım. Firavun'un başı üzerine and içerim ki, evde kaldığını söylediğiniz küçük kardeşiniz buraya gelmedikçe sizi bırakmayacağım. Aranızdan birini gönderin, kardeşinizi getirsin. Geri kalanlar da göz altında tutulacak. Bakalım anlattıklarınız doğru mu? Değilse burada kalanların tümü ölecek.'' Onları korkutmak için ellerini çırparak muhafızları çağırdı, kardeşlerin tümünü gözaltına aldırdı. Tam 3 gün boyunca bir evde aç susuz bekletildiler. 4. gün onları tekrar huzuruna çağırdı. ''Ben Tanrı'dan korkan bir adamım.'' dedi onlara. ''Bir koşulla canınızı bağışlayacağım. Dürüst olduğunuzu kanıtlamak için içinizden biri göz altında tutulduğunuz evde kalsın, ötekiler gidip aç kalan ailenize buğday götürsün. Sonra küçük kardeşinizi bana getirin. Böylece anlattıklarınızın doğru olup olmadığı ortaya çıkar, ölümden kurtulursunuz. Kardeşler, Safenat Panea olduğunu sandıkları Yusuf'tan izin isteyerek aralarında tartışmaya başladılar. Kardeşimize yaptığımızın cezasını işte şimdi çekiyoruz, dediler birbirlerine. Kendisini köle olarak satmamamız için bize yalvardığı zaman ona aldırış etmemiştik. İşte şimdi de aynı sıkıntıyı biz çekiyoruz. Ben size çocuğa zarar vermeyin dememiş miydim? Dedi Ruben öfkeyle. Bunların hepsi sizin yüzünüzden başımıza geldi. Bu ana dek Yusuf'la tercüman aracılığıyla konuştukları için onun İbrani dilini bilmediğini sanıyorlardı. Oysa Yusuf onların söylediği her şeyi anlıyordu. Konuşmalarını duyunca içi büyük bir hüzünle doldu. Odasına gidip bir süre ağladı, sonra da geri döndü. Kardeşlerinin arasından Şimon'u seçerek diğerlerinin gözleri önünde bağladı. Sonra torbalarına buğday doldurmasını, paralarının torbalarına geri konulmasını, yol için kendilerine azık verilmesini buyurdu. Bunlar yapıldıktan sonra buğday torbaları eşeklere yüklendi ve 9 kardeş oradan ayrıldılar. Konakladıkları yerde içlerinden biri eşeğine yem vermek için torbasını açınca parasını gördü. Para torbanın ağzına konmuştu. ''Şuraya bakın, nasıl olur, paramı geri vermişler!'' diye seslendi kardeşlerine. ''İşte burada, torbada! Bugüne dek böyle bir şeyin gerçekleştiğini ne duymuş ne de görmüştüm.'' Diğer kardeşler merakla onun başına toplandılar. Evet, gerçekten de doğruydu. Kardeşlerinin torbasında yüklüce bir miktar para vardı. Ne olur ne olmaz diye kendi torbalarını da kontrol ettikleri zaman büyük bir şaşkınlıkla paralarının yerli yerinde olduğunu gördüler. İlk olarak büyük bir sevinç yaşadılar. Ancak bu duygunun yerini korkuya bırakması uzun sürmedi. Mısır'ın yöneticisi mutlaka kendilerine bir oyun oynuyor olmalıydı. Aksi takdirde paralarını kendilerine geri vermesi için nasıl bir sebep olabilirdi ki? Babalarının evine ulaştıkları zaman ona olup bitenlerin tümünü teker teker anlattılar. Yakup hayatının bu son döneminde tekrar büyük bir üzüntüye kapılmıştı. Önce Yusuf'u elimden aldınız. Şimdi de Şimon'un yaban ellerde tutsak olduğunu söylüyorsunuz. Demek Safenat Paneah Benyamin'i görmedikçe onu serbest bırakmayacak öyle mi? Hiç sanmıyorum. Oğullarımın ikisini yitirdim, Benyamin'i de kaybetmek istemiyorum. Onu götürmenize asla izin vermeyeceğim. Şimon'u kurtarmak isteyen kardeşler babalarına çok yalvardılar. Ama Yakup'un yüreği katılaşmıştı. Tüm ısrarlarına rağmen Benyamin'i Mısır'a götürmelerine izin vermedi. Mısır'a ikinci yolculuk. Kenan ülkesinde yaşanan kıtlık giderek daha da şiddetleniyordu. Mısır'dan gelen buğday tükenince Yakup oğullarına bir kez daha gidip buğday satın almalarını söyledi. Oraya ancak Benyamin'i de yanımızda götürürsek gidebiliriz, diye karşılık verdi Yahuda. Adamın bize söylediği sözler aklımdan hiç çıkmıyor. En küçük kardeşinizi getirmediğiniz takdirde buraya sakın geri dönmeyin. Aksi takdirde hepinizi öldürürüm. Ona neden bir kardeşiniz daha olduğunu söylediniz ki? Diye bağırdı Yakup öfkeyle. Ne yapalım? Dedi oğulları. Adam bize seninle, ailemizle ilgili bir yığın soru sordu. Yalan söylediğimizi anladığı takdirde bizi oracıkta öldürürdü. Her şeyi olduğu gibi anlatmaya mecburduk. Peki o halde, diye karşılık verdi Yakup, içini çekerek. Yalnız torbalarınıza bu kez ülkenin en iyi ürünlerinden biraz pelesenk, bal, kitre, laden, fıstık, badem koyun. Mısır'ın yöneticisine armağan olarak götürün. Yanınıza iki kat para alın. Torbanızın ağzına konan parayı da geri götürün. Belki bir yanlışlık olmuştur. Sonra ona yalvarıp yakarın ki size geri dönüş izni versin. Böylece kardeşler yanlarına armağanlar, iki kat para ve Benyamin'i alarak hemen Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna çıktılar. Yusuf, Benyamin'in geldiğini görünce kahyasına bu adamları eve götürüp sofraya oturtmasını, birlikte yemek yiyeceklerini söyledi. Kahya, Yusuf'un söylediği gibi onları evine götürdü. Ama onlar ne olup bittiğini anlayamamış, büyük bir korkuya kapılmışlardı. "İlk gelişimizde torbalarımıza konulan para yüzünden götürülüyoruz galiba," dediler birbirlerine. "Safenat Paneah mutlaka bizi köle yapacak." Ama sonra kahya onlara böyle bir tehlikenin bulunmadığını anlatınca içleri rahatladı. Yusuf eve gelince önünde yere kapandılar, getirdikleri armağanları ona sundular. Yusuf onlara hatırlarını sordu. "Yaşlı babanız iyi mi? Hala hayatta mı?" "Babamız kulun iyi," diye yanıtladılar kardeşleri. "Hala hayatta ve sağlığına duacı." Bunun üzerine Yusuf, bakışlarını kendisiyle aynı anneden olan kardeşi Benyamin'in üzerine dikti. "Bana sözünü ettiğiniz küçük kardeşiniz bu mu?" "Evet," cevabını aldıktan sonra yanlarından ayrılıp odasına gitti. Çünkü gözlerinden dökülen yaşların görülmesini istemiyordu. Geri döndükten sonra birlikte yiyip içtiler. Ayrılık vakti gelip çattığında kahyasını yanına çağırdı. "Bu adamların torbalarına taşıyabilecekleri kadar yiyecek doldur. Her birinin parasını torbanın ağzına koy. En küçüğün torbasına da benim gümüş kasemi yerleştir." Sabah erkenden kardeşler yolcu edildi. Geçen sefer rehine olarak bıraktıkları Şimon da yanlarında olduğu için keyifleri yerindeydi. Torbaları buğdayla yüklü olarak babalarına geri dönüyorlardı. Üstelik Şimon'la Benyamin de yanlarındaydı. Babalarının karşısına alınları açık olarak çıkacaklardı. Ancak şehirden pek az uzaklaşmışlardı ki arkalarından nal sesleri geldiğini işittiler. Bir an sonra Mısır askerleri etraflarını çevirmişti. Başlarında Yusuf'un kahyası vardı. "Efendime böyle bir kötülüğü nasıl yaparsınız?" diye haykırdı. "Onun şarap içmekte ve fal bakmakta kullandığı kasesini nasıl çalarsınız?" Kardeşler şaşkınlık ve dehşetle birbirlerine baktılar. "Aman efendim," dediler sonra hep bir ağızdan. "Biz kulların böyle bir şeyi asla yapmayız. Torbalarımızın ağzında bulduğumuz paraları Kenan ülkesinden geri getirmedik mi? Efendimizin evinden altın ya da gümüş nasıl çalabiliriz? Sözünü ettiğin kase kullarından birinde çıkarsa derhal öldürülsün, diğerleri de efendimize köle olsun." "Dediğiniz gibi olsun," dedi kahya. "Hatta daha iyisi olsun. Kase kimden çıkarsa o köle olacak. Diğerleri suçsuz sayılacak." Askerler hemen torbaları indirip açtılar. Kahya büyükten küçüğe doğru hepsinin torbasını aradı. Kase Benyamin'in torbasından çıkmıştı. Kardeşleri büyük bir üzüntüyle üzerlerindeki elbiseleri yırttılar, sonra torbalarını eşeklerine yükleyip şehre geri döndüler. Yusuf'un evine ulaştıklarında onun kapının önünde durduğunu gördüler. Derhal önünde yere kapandılar. "Nedir bu yaptığınız?" dedi Yusuf. "Yaptığım iyiliklere bu şekilde mi karşılık veriyorsunuz? Yazıklar olsun. Yıkılın karşımdan. Sadece kasemi çalan en küçüğünüz burada kalacak ve bundan böyle benim kölem olacak." Bunun üzerine kardeşler hep birlikte ağlayıp yalvarmaya başladılar. "Sana yalvarıyoruz efendim," diye inledi Yahuda. "Bize bunu yapma. Yaşlı babamız en küçük kardeşimizi çok sever. Yanına o olmadan dönecek olursak bu üzüntüye dayanamaz, oracıkta ölüverir. İzin ver Benyamin'in yerine ben senin kölen olayım. Hatta hepimiz kölen olalım. Yeter ki onun geri dönmesine izin ver. Yusuf kardeşlerine kim olduğunu açıklıyor. Artık Yusuf'un dayanacak hali kalmamıştı. "Çabuk buradan çıkın!" diye emretti adamlarına. Kendini kardeşlerine tanıtmaya karar vermişti ve bunu yaparken yanında kimsenin olmasını istemiyordu. Mısırlılar dışarı çıkınca hüngür hüngür ağlamaya başladı. O kadar yüksek sesle ağlıyordu ki Firavun'un ev halkı dahi bunu işitti. Kardeşleri ise büyük bir şaşkınlığa kapılmıştı. Mısır'ın en güçlü adamı karşılarında bir çocuk gibi ağlıyordu. "Lütfen bana yaklaşın," dedi Yusuf, az sonra kendini toparladığında. "Ben bir zamanlar köle olarak sattığınız kardeşiniz Yusuf'um. Beni buraya sattığınız için üzülmeyin, kendinizi suçlamayın. Tanrı insanlığı korumak için beni önden gönderdi. Çünkü 2 yıldır ülkede kıtlık var. 5 yıl daha sürecek. Kimse çift süremeyecek, ekim biçemeyecek. Tanrı beni Mısır'ın yöneticisi olarak felaketi engellemekle görevlendirdi. Şimdi derhal babamızın yanına gidin. Ona her şeyi anlatın ve kendisini buraya çağırdığımı söyleyin. Siz de ailelerinizle birlikte buraya gelin. Yoksa kıtlık yüzünden hepiniz ölüp gideceksiniz." Sonra kardeşi Benyamin'in boynuna sarılıp ağladı. Diğer kardeşleriyle de kucaklaşıp hasret giderdiler. Aralarında geçen tüm tatsız olaylar unutulmuş, yeniden bir aile olmuşlardı. Bu arada Yusuf'un kardeşlerinin Mısır'a geldiği haberi Firavun'a kadar ulaşmıştı. Firavun, kendisine bu kadar yardımcı olan adamın ailesinin gelişinden son derece memnun olmuştu. Derhal Yusuf'u huzuruna çağırdı ve ona şöyle dedi. "Kardeşlerine söyle, hayvanlarınızı yükleyip Kenan ülkesine gitsinler. Babanızı ve ailelerini buraya getirsinler. Sakın gözleri arkada kalmasın. Onlara Mısır'ın en iyi topraklarını vereceğim. Ülkede en güzel ne varsa onların olacak." Yusuf, Firavun'un huzurundan ayrıldığında sevinç içindeydi. Doğruca konağına giderek kardeşlerine müjdeyi verdi. "Gözünüz aydın. Firavun Hazretleri tüm sülalemizin buraya gelmesine izin verdi. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Ülkenin en verimli, en bereketli topraklarını bize verecek. Siz şimdi derhal en kısa yoldan babamızın yanına dönün ve ona olup bitenleri anlatın. Sonra da hiç gecikmeden yola koyulun." Böylece Yusuf'un kardeşleri Mısır'dan ayrılıp Kenan ülkesine babaları Yakup'un yanına döndüler. "Yusuf yaşıyor!" dediler ona. "Üstelik Mısır'ın yöneticisi olmuş." Yaşlı Yakup donup kalmıştı. Bir süre hiçbir şey söylemedi. Oğullarının getirdiği bu mutlu habere bir türlü inanamıyordu. Ama onlar babalarına Yusuf'un tüm söylediklerini tekrar ettiler. Kendisini Mısır'a götürmek üzere Yusuf'un gönderdiği arabaları görünce Yakup'un keyfi yerine geldi. "Ne büyük mutluluk!" diye bağırdı. "Sevgili oğlum Yusuf yaşıyor demek. Onu görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Ölmeden önce gidip onu mutlaka bir kez daha görmek istiyorum. Hadi bakalım, ne duruyorsunuz? Arabaları hazırlayın, yola koyuluyoruz." İsrailoğulları Mısır'a yerleşiyor. Böylece kendisine İsrail adı verilen Yakup, oğulları ve torunlarıyla beraber Mısır'a geldi. Oğullarının karıları dışında toplam 66 kişiydiler. Yusuf'un Mısır'da doğan 2 oğluyla birlikte Yakup'un ailesi 70 kişiye ulaşmıştı. Goşen adı verilen bir bölgeye ulaştıkları zaman Yusuf arabasını hazırlayıp babası İsrail'i karşılamak üzere oraya gitti. Babasını görür görmez boynuna sarılıp uzun uzun ağladı. "Yaşıyorsun," dedi Yakup, onun yüzüne dikkatle bakarak. Seni son bir kez gördüm ya, artık ölsem de gam yemem. Böylece İsrailoğulları Firavun'un izniyle Goşen'e yerleştiler ve çoğaldılar. Yusuf daha 110 yıl boyunca Mısır'da yöneticilik yaptı. Öldükten sonra cesedini mumyaladılar, bir tabuta koydular ve büyük bir törenle özel hazırlanan bir mezara yerleştirdiler.